ready. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Hei, o bună dimineața clubberilor. 7 fix, 7 seara, desigur. Bună dimineața, bună dimineața tuturor. Și la mulți ani, Nicolae, Nicoleta. La mulți ani, Niculina și Andreea Berghea. Te sunt tu, Nicolae. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Avem o ediție specială de Kiss Kiss in the Mix pentru toți sărbătoriții de astăzi. Până la 10, hello Mr. Rolex. Hello DJ Ang, salutare încă o dată tuturor. Vă salutăm pe cei care au telefonul în mână chiar acum și se pregătesc să ne trimită dedicisuri prin SMS 0722 20 60 20. Sau pe Facebook, mai exact pe facebook.com/KissFM România. Și avem și Kiss Cash-ul, care oficial s-a terminat ieri, dar pentru că nu s-a dat premiul, continuăm cu 5.000 de euro și un HTC Diamond 2. De asemenea, înscrierile s-au oprit la Kiss Cash la 257.684. Mamă, mamă, câți oameni. Hai că încercăm să dăm banii puțin mai târziu. Începe petrecerea DJ Ang și Onyx cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Smiley, Love is for Free, Radio Killer Remix. Production. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for free. You know the hip man. Sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for. Thank you. looking at me. Her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I'd never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say when I see you. Foarte interesantă, Daniel Pero, US With Love Remix. Și un remix kilometric, mai exact. Peste 7 minute, din care s-au auzit deja vreo 4 și ceva, 5. Încercăm, de fapt, acum, în fundal, se mixează de unul singur cu o nouă piesă. Vezi că până se mixează atunci... de nebun așa de unul singur, să știi cu ea raznă. Până atunci să vă spunem de podcastul Kiss Kiss Remix, pe care îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Găsiți acolo registrarea emisiunii de vineri. Mai exact, nu? Și cea de azi o să fie peste câteva ore, mai întâi să se termine și apoi o să o decupăm așa, fără reclame, fără concurs. Acum stăteam să mă gândesc dacă eu am pus emisiunea de vineri. Da, e bine, o să fie în curând cea de vineri și cea de luni. Să verificăm. Și dacă ne gândim și ne chinuim puțin, cred că o punem astăzi și pe aia de mâine, nu? Putem să pregătim, de ce nu? Avem Impact și Moving Elements Today, varianta Kiss Kiss in the Mix. Imediat ne întâlnim și cu Hara și Cana, DJ Young și Aisa Remix. Și Voltage, mi-e dor de DJ Young Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. DJ Young and Olix in the mix. Alright. I was walking on this land, I was holding your hand and thought about the sun shining down on everyone. I saw your delightful smile and a lot of butterflies. I felt shivers down my spine. Yeah, yeah. Shalom. Mi-e dor. Special Kiss Kiss in the Mix. Voltaj, am avut Mi-e dor de DJ Young Remix. Ne pregătim pentru Andra, vine, Something New. Da, vine chiar acum cu Something New, DJ Young Remix. Imediat derichisurile voastre la 0722 20 60 20. Și desigur le așteptăm și la, pe Facebook-ul Kiss FM, facebook.com/KissFM România. Nu uitați, avem 5.000 de euro și un telefon HTC Diamond 2. Încercăm să dăm banii și telefonul și programul nostru. Ne va până la 10, vine concursul Kiss Cash. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight, 'cause something new is coming on tonight. Hai să vedem ce mesaje am primit până acum de la voi. 0722206020 cu dedicație specială pentru doctorul Viața Mea și doamna Marina. Spuneți-le lui Gicuță să se oprească și prin județul Argeș. Vreau și Alexandra Stan, vă rog, nu știm de la cine și pentru cine să fie. De la Liviu Hot Dog din Ploiești pentru Melina și pentru voi să le cei mai tare. Mulțumim foarte, foarte mult. Bună, Kiss, vreau și un dedicat pentru iubita mea Paula și pentru sora mea care astăzi împlinește 5 ani, Ionuț din Iași. Vă rog mult, citiți mesajul, iată, asta am și făcut. Așa, și încă unul de la G-Man, yo, pentru clasa 11-a, Mate Info de la Blaj, sunteți cei mai tari, vă pup bestial, Gicuță pe final, este rugat, este implorat, este... Aleagă-se. Gicuță, te rog frumos, ia-mă pe mine, ia-mă pe mine, toată lumea vrea să câștige banii pe finalul acestei campanii, înainte de a începe alta, desigur. și hai că unul. Dedic și eu toate melodiile din această seară de la Păpușica cu dedicație specială pentru prietenul meu Alexandru, pentru cumnata mea Alina și pentru vecina Marina și pentru toată echipa voastră. Adică pup! Gata! Pauză foarte scurtă și ne întoarcem în câteva clipe. Revenim la mix cu încă 3 piese înainte de ora 8. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Petrecerea continuă. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Pare, Kiss-ul de pe facebook.com/KissFM România. Dar vai ce poze avem noi pe KissFM România. L-avem pe Mișu Grinch acolo, pe Mihai Găinușă. Da, e în varianta de Grinch. Foarte, foarte interesantă și foarte... E mască reală sau e desenată? E photoshopată, da. Da, foarte, foarte frumos arată. Noua campanie Grinch, o găsiți pe kissfm.ro/Grinch. Mai multe detalii aflați acolo și, desigur, dacă ascultați dimineața, cronica cricotașilor. Merry Christmas! Avem Stana Carmen. Bună, sunt Carmen Arad și vreau să dedic toate piesele pentru clasa nouă C de la Liceul de Art Arad. Cea mai tare clasă, mulțumesc mult, vă iubesc. Sorina, Bianca, bună, aș vrea și un dedichis pentru toate prietenele mele, vă pup. Marius Octavian Onofrei, salut la toți schisomanii și la toată grupa 2242 de la Automatică Galați și în ultimul rând pentru un mesaj, iubita mea, Albinuța, te iubesc, mi-e dor de tine, iar pentru voi sunteți cei mai tari, ok? Andreea, mult. Andreea lui zice, bună, sunt Andreea din Severin, aș vrea și un dedichis pentru iubitul meu, Alin, cu mesajul, te iubesc mult și vreau să mi se îndeplinească dorința, adică să rămânem împreună. Ah, foarte frumos. Bună, băieți, sunt Dana din București, vreau și eu un dedichis pentru Roxana, Flori, Bianca, Raluca, dar mai ales pentru toți schisomanii și pentru toată echipa Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ce mai avem? Sau nu mai avem? Avem mai târziu, nu? Avem Ina, Sun Is Up, imediat Chris Marsh, Connector Steel și Deep Central, Music Makes Me Free, numai hituri la Kiss, Kiss in the Mix. DJ Ang și Onyx cu voi, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. still hot like fire. Oh, we still climbing higher. Oh, and sell away a Zion. We'll never grow tired. Connect her in my ear. Care abia acum se is coming. You were right beside me. Up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising. I can see you shining. Up until the morning, I live my super life. Just wave your hands tonight and feel the freedom. Everything goes so right. I feel the rhythm. I need you here with me, 'cause music makes me free. Just wave your hands tonight and feel the freedom. Everything goes so right. I feel the rhythm. I need you here with me, 'cause music makes me free. Deep Central, music makes me free. La Kiss Kiss in the Mix, 4 minute înainte de ora 8. Dacă e luni, trebuie să vă spunem că am avut un weekend foarte, foarte tare. Partidul Kiss FM a fost sâmbătă la Cluj, foarte, foarte tare acolo în clubul After Eight. M-a fost cu tată Gașca, Olix Dan Fințescu, toată nebunia acolo. Găsiți înregistrarea pe kissfm.ro/partidul. DJ Young in the Mix a fost vineri în Lugoj, în Black and White, un club super tare cu super nebunie, super distracție, iar sâmbătă în Java House Coffee din Timișoara. Am redeschis cu un nou concept. L-am făcut din cafenea pub, ca să zic așa. Găsiți niște poze pe profilul lui DJ Young de Facebook. Da, adică intrați pe Facebook.com. Da, niște oameni acolo. Au apărut poze din weekend foarte, foarte tare. Căutați pe Facebook Ovidiu Stănescu, e foarte simplu. Ok. Să anunțăm ce urmează după pauză? După pauză urmează o piesă foarte interesantă care se numește... O să aflați imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Surpresa! 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. Yo, Night Like This, Caro Emerald, Sofia, Right Here, Right Now, DJ Young Remix și Alessia vine apoi, Borona Supo. Aoleu, cum n-am dat noi banii? Deci se prelungește concursul cu un cozi, foarte tare. Oameni buni, ascultați în continuare, aveți șansa să ne luați bănuții. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, are you ready? Se pare! I'm Am avut concursul Kiss Cash, n-am reușit să dăm cei 5.000 de euro și telefonul HTC Diamond 2. Asta pentru că domnul Pintea din Oradea era la somn, se relaxa la un film, bănuiesc, nu era pe fază, deși s-a înscris la Kiss Cash și el nu a ascultat decât, nu ascult decât la muncă, nu, ce vrei. S-a gândit că o mă sună aia, mă, ce șanse am. Iată că l-am sunat. Așa gândești, așa pățești. Mare grădina lui Pinta, lol, spune cineva. Mă, băieți, ce de oameni proști se scriu și nu ascultă Ionuț din Cocora. Bine, noi nu am spune asta despre ei, doi citim doar mesajele. Da, mai ales că astăzi au fost niște cazuri tare ciudate cu Kiss Cash-ul. Mai devreme, la Andreea Remețean, în program, cineva asculta, dar n-a ascultat foarte atent și a spus pe jumate numărul. Da, incredibil, deci incredibil adevărat. Dacă mă sunați pe mine la Kiss Cash și eu știam numărul, câștigam, cumpăram o cisternă de bere și o beam cu voi. Vă rog, un mix fly DJs cu Adela. Ce? Adela. A, piesa cu trompeta. Așa, cine asta, nu? Nu, asta. Așa. Mai sunați și la Arad, suntem mai dezghițați la minte. Vărul de mai devreme nici nu știa pe ce planetă trăiește. Dacă îți dădea și numărul de telefon, ce mai vreți de la el, Adrian din Arad? Da, cu alte cuvinte, îl ceartă pe cel de dinainte, care în loc să spună indiciul, își dădea numărul lui de telefon pe post. Adică trebuie să știi și regulamentul dacă tot ai înscris la Kiss Cash, așa, măcar în punctele esențiale, nu? Și încă unul? Hai, încă ăștia pe care îi sunați la Kiss sunt paraleu. N-au nicio treabă cu concursul. Vă salută Bogdan, Constanța, un ascultător care vă ascultă 15-16 ore pe zi și nu câștigi nimic. Doar plăcere. Bravo. Ce uite, tare asta, ai, foarte tare. Bravo. Ai aprecierile noastre și aplaudaților din calculator. Din partea noastră numai aplauze. Club Can Handle Me, Fuck Me, I'm Famous Remix. Imediat Ian Carey vine și Thailanda. Dar de fapt Ian Carey e un Keep On Rising, Nick Camarena remix și apoi Nick Camarena cu Thailanda. listener, yo. It's gonna be some revolution on the dance floor tonight, yo. Mike Diamond's wrong side, Nick, I'm it up on the place, yo. What? Și dacă e luni, nu e weekend la noi, dar este agenda de weekend. Kiss Kiss in the Mix prezintă agenda de weekend. Cu alte cuvinte, avem așa, partidul Kiss FM ediția 159 începe vineri în Club Vision Neptun. Oh, mergem la mare, Olic și Dan Fințescu vor fi acolo. Și tot noi vă așteptăm și sâmbătă în direct pe Kiss FM, dar și în Club Sky din Iași. Și tot sâmbătă DJ Young in the Mix în Club Gandhi din Bacău la o super petrecere de weekend. Poate ne vedem după aia undeva la mijlocul drumului. Noi din Iași, tu din Bacău. Sigur că da. O șaurma la 6 dimineața. O șaurma de burtă, știi, vorba aia. Avem Rude Boy, ziceam, Kingston Town și apoi Ella Rose și Gino Manzotti, No You No Love, un videoclip foarte interesant. Și Jimmy Dub vine cu Monday, varianta Chris Meyer Official Remix. Dijang și Orix cu voi până la 10. N-am reușit să dăm bani, așa că ascultați în continuare Kiss FM mâine dimineață. Treziți-vă, s-ar putea să ne luați cei 5.000 de euro și telefonul HTC Diamond 2. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Tonight I'ma let you be the captain. Tonight I'ma let you do your thing, yeah. Tonight I'ma let you. I'm gonna your new project. Wrapping up production, present Jimmy Dore. Dacă tot ați auzit jingle-ul ăla cu 40 de minute non-stop mix, ei bine, acum am avut 45 de minute non-stop mix. L-am prolungit puțin, nu-i nimic, în câteva clipe ne întoarcem din nou la piesele mixate, încă vreo 2-3 piese înainte de ora 9, la 9 fix avem piesa non-house. Avem o piesă care le place fetelor foarte, foarte mult. Și ne întoarcem după ora 9 cu 50 de minute de muzică neîntreruptă. Astăzi DJ Ang la butoane, in the mix, Olix mai citește mesaje, se mai învârte pe aici, mai face o tumbă, mai bea o cafea, nu știu ce facem. Ideea e că ne distrăm, ne simțim bine, e început de săptămână. Toată lumea se distrează alături de Kiss Kiss in the Mix. Azi e luni? Că n-a că e miercuri. Nu, e duminică seara. Ne întoarcem în câteva clipe, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party, adică petrecem la back exact 10 minute înainte de ora 9. Continuăm cu Sonia, My Beautiful One, varianta Sugar Daddy's Purple Remix. După care Cheryl Cole vine cu Parachute. Eu tocmai am deschis o bere fără alcool în cinstea colegii noastre, Andreea Berghia. Mix ca o casetă americană, e cu alcool. Nu, l-avem voie, nu știu să-l fac. N-am zis că o să și beau din ea. Da, e doar no, hai mă că e fără alcool, trebuie să se audă fâsit. Și Pedro Casanova împreună cu Andreea, Selfish Love, Gregor Salto Remix. La mulți ani pentru Andreea. Mulți ani, mulți ani trăiască. La mulți ani. Ziua mea a fost ieri, dar astăzi am făcut ce cinste că ieri n-aveam. Ieri n-aveai cum, dar trebuia să, deci știu eu că azi eu făceam un switch și eu chemam pe Andreea să vină la emisie neapărat de ziua ei, deci Andreea după ziua ei este în radio la ora asta. Du-te și tu acasă, e ora 9. Mai am puțină treabă. Sigur că da, Andreea este o fată conștiincioasă la playlist, la lucruri de genul ăsta. Bun, continuăm deci, cu... Dacă mâine nu o să auziți muzica la radio, să știți că Andreea a plecat mai repede acasă. Mâine începe cu un blank. Te trage la mix Sonia și Deep Central, My Beautiful One. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss. Kiss, Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. So beautiful, held in your arms. But it's time to live without you. Cause I lost the love I had for you. I would feel so beautiful, wrapped in your arms.

De ce nu mi-acorzi credit nici măcar când unui câine care te iubește chiar dacă nu-ți vorbește? Pe bune nu știu ce vrei. E suficient să te uiți în ochii mei. Eu încerc, dar nu prea reușesc, nu. Cred că nu e specific bărbătesc. Totuși o să încerc să-ți șoptesc. Te iubesc. Eu o să încerc să-ți șoptesc. Te iubesc. Ce greu. Nu că pot. Totuși o să încerc să-ți șoptesc. Te iubesc. Back to the mix. His kiss in the mix. Petrecem la bec, cum ziceam acum câteva clipe, 97 minute, încă aproape 50 de muzică neîntreruptă? Ei, cam așa, cam așa, sperăm că fetele au savurat maxim piesa de mai devreme. Avem acum Alexandra Stan, Mr. Sex, a breed number one în Fresh Top 40 la Kiss FM. Și avem foarte, foarte multe mesaje de pe facebook.com/KissFM România. O să le citim în câteva minute, ne întâlnim și cu Lexter. Lexter, Freedom to Love, o variantă Fish and Chips Remake și mai apoi Roberto. Vine cu Lara Beside You, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss.

Kiss Kiss in the Mix. Bine v-am găsit la petrecerea noastră fără alcool de luni seara. 9 și 19 minute pentru că este ziua colegii noastre Andreea Berghia. Mă rog, a fost ieri, dar astăzi dă de băut. Noi bem bere fără alcool. Azi am dat și noi cadourile, că azi am întâlnit și noi cu ea. Uite, să-i urăm la mulți ani și prietenului nostru Bobby Stoica de la Voltaj. A fost ziua lui vineri, dacă nu mă înșel. Da, domnul Bobiță, la mulți ani din partea noastră, de la Voltaj și de la Sugar Daddy's, de altfel. Eu i-am scris pe Facebook. I-am scris, i-am zis, da, avem niște fete frumoase aici pe Messenger, nu știu cine sunt. Dar trebuie să le spunem în același timp și la mulți ani tuturor Nicolailor, Nicoletelor, Nicușorilor, Niculinelor. La mulți ani de Moș Nicolae, cu alte cuvinte de la Kiss Kiss in the Mix, că e sărbătoare mare la noi asta. Sperăm că ați găsit lucruri frumoase în bocanj de dimineață, în ghetuțe. Dacă n-ai găsit nimic, trebuia să-ți bagi doar picioarele în ele și era foarte bine. Foarte cald, probabil. Da. Hai să ne-a nebunit Cami cu filmulețul. Cami, Kiss, gata, te pupăm. Așa, hai să vedem. Bună, Kiss FM, vă rog pentru îngerașul meu, Alexandru din Vâlcea, cu mesajul te iubesc mult, viața mea, metare de ori de tine, de la Nico din Prahova. La mulți ani, Nico! Pentru puiul meu, Alex, un mesaj, te iubesc la nebunie, sunt de cei mai tari de la ascultători care se înscriu în vază, unii dintre ei, dar din Timișoara vă pupă și vă ascultă în continuare. Nu ne-ai rușine cu ei. Bună, Kiss FM, vă rog pentru îngerașul. Mama, am nebunit asta cu îngerașul, are 50 de mesaje numai cu îngerașul. A fost îngerașul, a fost Darina, vreau ca toate melodiile din seara asta să fie pentru fica mea Bianca și nepuțica Nicoleta, care astăzi împlinește un anișor. La mulți ani! La mulți ani din partea noastră! Bună, Kiss FM, pentru îngerașul mai fost, nu? Și sunt de cea mai tare emisiune, vreau și eu să știu dacă n-ați primit și mesajul pentru concurs. Sărbători fericite și la mulți ani! Marcelica din Tulcea. Cu mesajul a venit, mesajul, da. În caz că nu l-ai trimis astăzi, pentru că de astăzi, de fapt de aseară inclusiv, s-au încheiat și înscrierile la Kiss Cash. Adică atâția cât erau ieri, atâția rămân și până la final, până reușim să dăm ultima sumă și ultimul premiu pus în joc, nu? Adică 5.000 de euro și HTC Diamond 2. Mâine dimineață, în cronică, după ora 7, avem Hello, Martin Solveig și Dragonet. Imediat Andra cu Abelia, DJ Young Radio Remix și Andrea Bolan Trippin, DJ Young Remix, după care o mulțime de alte piese super mixate și para-remixate. Și acum, o chitară foarte, foarte supărată din piesa asta. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. make me sad. It's driving me crazy, it makes me mad. Imediat. La tarde se apăstă triste. Avem și Facebook-ul Kiss FM, pe, mai exact pe facebook.com/KissFM România. Îl găsiți acolo, dacă dați un scroll așa în jos, vreo 3 scrolluri, îl găsiți pe DJ Young, care este Grinch-ul serii la Kiss Kiss Remix. Chiar acum vorbește cu masca pusă. Da, este o poză foarte, foarte frumoasă. Nu e mare diferență între poza asta și cum arăt eu în realitate. Să știți că, numai că nu sunt verde, de fapt. Și hai să vedem... ce derichisuri avem primite de la voi. Sunt doi tineru. Salutare, Silviu din Craiova. Vă salut și vă ascult mereu Kiss Kiss in the Mix. Da, nu sună telefonul cu Kiss Kiss și la mine, mama lui, dar îmi place muzica voastră. Foarte tare, baftă mai departe, băieți. Că joacă Ronaldinho pe muzica noastră la FIFA, bravo. Bravo, bravo. Andreea lui, bună, sunt Andreea din Severin. Aș vrea și un derichis pentru iubitul meu, Alin, cu mesajul tău iubesc enorm și vreau să ni se îndeplinească. Aule, am mai citit asta sau l-a repetat ea. Hai să mergem mai sus cu derichisurile. Lolita Cookie. A fost Lolita Cookie? Nu cred. Un nume frumos pe Facebook, Lolita Cookie. Salutare, vreau și un derichis pentru toți prietenii mei, mai ales pentru Vlad, Iulia, Ildi și Alina. Iar celor mai șocați colegi, le urez baftă la teza de mâine. Vom avea nevoie. Aoleo, să știi, da, că e din partea lui Cookie. Cookie fiind o fată, de altfel. Noi avem un coleg în radio, Cookie. Stai așa, de la Ovidiu din Turceni pentru clasa 10-a, care mâine are teză la mate, cu mesajul puneți mâna pe formule. Și Montanul Guța, bună dragilor, și mie îmi plac la nebunie muzicile pe care le difuzați. De azi dimineață încerc să las și eu scrisorică pentru Grinch, dar nu reușesc, vă pup. E, hai că nu e așa greu, kissfm.ro/Grinch, Grinch, sau dacă e complicat cu scrisul și cu site-urile, intrați pe kissfm.ro, găsiți acolo direct link-ul, adresa, poza cu Mișu, cu fața lui de Grinch, chiar simplu. Dr. Cucio, Adonis Salvare și Marta Bolano, la tarde se apăstă triste și Delino vine imediat cu Private Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. más tierno que el campo me regaló. Waiting for somebody.

just gave me back my soul. You told me Sagapo. You told me Sagapo. And now my soul. Kiss Kiss and the Mix. Am avut versiunea originală a piesei, care sună destul de diferit față de ce știam noi până acum. Da, sigur că da, este o variantă făcută de Adi Cristescu, sună bine, bine. Mie place mai mult asta decât aia de pe videoclip. Și dacă e luni, nu e weekend la noi, în schimb este Agenda de Weekend. Kiss Kiss and the Mix prezintă Agenda de Weekend. Cu alte cuvinte, avem așa, vineri, partidul Kiss FM, ediție 159, Olic și Dan Fințescu încep petrecerile în club Vision din Neptun, iar sâmbătă suntem în club Sky din Iași, transmitem de acolo live după miezul nopții, sâmbătă! Și tot sâmbătă, DJ Young in the mix în club Gandhi din Bacău. Mai încap fix două piese, prima vine chiar acum de la Sava și Raluca, Love You! Și mai apoi, DJ Project, Regrete! Se... Love you. Eu cred că sunt în mix, gata pe final. Încă 15 secunde înainte de final. Mr. Boba, bună seara, mulțumim frumos, la revedere. Am terminat, nu? Dar tu lucrezi la fix, așa, parcă ești doctor. 15 secunde. 15 secunde, 10. Desigur, light motivul zilei la Kiss FM, Grinch-ul. Avem investitor numai măși, numai păpuși cu Grinch. Chiar acum Mr. Boba ține un Grinch în mână. Da, avem o, un fel de păpușă. El mă ține pe el în, pe mine, în spate. Intrați pe kissfm.ro/grinch. Avem acolo grămadă de lucruri interesante, premii și așa mai departe. Spiritul călcotaș al Crăciunului. Cadouri haioase pentru ascultătorii obraznici. Mai multe detalii găsiți pe kissfm.ro/grinch. În afară de faptul că ești făpușar la ora asta, domnule Boba, ce subiect avem în seara asta? Vorbim, păi, aule, a venit Moș Nicolae și mă joc cu ăsta verde. Vorbim despre cadourile pe care le-ai primit-o acolo în ghetuțe. Am înțeles. Sau și dacă n-ai primit nimic, ți-ai băgat picioarele în ele, nu? Dacă, exact, dacă le-ai mai găsit. Dacă le-ai mai găsit, corect. Pe casa picioarele, scării. Dacă ai mai găsit picioarele, nu? Pe casa scării sau cine știe unde ai tu curaj să le lași. De acum încolo, în România, ghetuțele am înțeles că se leagă cu lanț de ușă, de tocolușii. Știi, asta ar fi o întrebare mișto, apropo, unde ți-ai băgat picioarele ultima oară? Iată, doamnelor și domnilor, tema pentru mâine. Rămâneți cu Mr. Boba, în 6 minute vine la Kiss in the Night. Stă cu voi până la 2 dimineața, iar noi luăm de la capăt mâine, de la 7 seara, la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați, Kiss Kiss-ul nu s-a terminat încă, n-am reușit să dăm premiile, așa că mâine dimineața avem în continuare 5.000 de euro și un super telefon HTC Diamond 2. Ne jucăm până îi dăm. Sigur că da. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hai să ne jucăm și noi acasă. Hai, împreună sau separat? La fiecare cu prietena lui, da? Din dotare.